Şimdi yine devam ediyoruz. 429. sayfadan. Yüce Allah'ın Azze ve Celle Ahzab'ı yenilgiye uğratması. İmam Ahmed rahimahullah Ebu Said el-Hudri'den şöyle rivayet etmiştir. Ebu Said el-Hudri şöyle dedi. Biz Hendek günü ya Resulallah yürekler gırtlaklara dayanmış bulunuyor. Okuyabileceğimiz bir dua var mı dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet var dedi. Ve ey Allah'ım açık ve korkulu yerlerimizi kapa. Bizi bütün korktuklarımızdan emin kıl buyurdu. Bunun üzerine Cenab-ı Allah Celle Şanuhu düşmanların yüzüne rüzgarla vurdu. Bukhari ve Müslim rahimahumullah Abdullah bin Ebi Evfa radıyallahu anhu'den şöyle rivayet etmişlerdir. Abdullah bin Ebi Evfa şöyle demiştir radıyallahu anhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ahzab günü müşrikler aleyhine dua edip şöyle dedi. Ya Allah, ey Kur'an'ı gönderen, düşmanlarla hesabı tez olan, ya Allah, sen şu düşman kabilelerini bozguna uğrat. Ya Allah, sen onların topluluklarını kır, iradelerini sars. Allahümme amin. Bezzar rahimahullah, Huzeyfe radıyallahu anhu'den şu şekilde rivayet etmiştir. İnsanlar Ahzab gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından dağıldılar. Ancak onunla beraber 12 kişi kalmıştı. Uykudan diz çökmüş bir vaziyetteyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi. Ve ey Yeman'ın oğlu kalk şu Arap kabilelerinin karargahlarına git. Onların durumlarına bak dedi. Ben de seni hak din ile gönderen Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki soğuktan dolayı kalkamıyorum dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey Yeman oğlu kalk git benim yanıma dönünceye kadar ne sıcaktan ne de soğuktan bir zarar görmeyeceksin buyurdu. Ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü üzerine kalkıp onların ordugahlarına kadar gittim. Ebu Süfyan'ı bir topluluk içinde ateş yakarken buldum. Arap kabileleri onun yanından dağılmışlardı. Gidip onların aralarına oturdum. Ebu Süfyan aralarına bir yabancının girdiğini sezdi ve hemen her biriniz yanında bulunanın elini tutsun dedi. Ben de elimi sağımda bulunan adamın elinin üzerine koyup tuttum. Sonra da elimi solumda oturanın elinin üzerine koyup tuttum. Onların arasında bir süre kaldım. Sonra kalkıp Peygamber aleyhisselamın yanına geldim. O da ayakta namaz kılıyordu. Bana yaklaşmamı işaret etti. Ben de yaklaştım. Beni ısıtmak için üzerinde bulunan elbiseyi üzerime örttü. Namazını bitirince, ey Yeman'ın oğlu, otur, müşrikler hakkında ne haber getirdin buyurdu. Ben de, ya Resulallah, halk Ebu Süfyan'ın başından dağılmış, hiç kimse kalmamış. Ancak küçük bir topluluk içinde o ateş yakıyor. Allah Azze ve Celle, bizim üzerimize boşalttığı soğuk gibi onların üzerine de soğuk boşaltmaktadır. Fakat biz buna karşılık Allah'tan onların dilemedikleri ecri dileriz dedim. Tabarani rahimahullah İbn-i Ömer radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet etmiştir. İbn-i Ömer radıyallahu anhu dedi ki dayım beni Osman bin Maz'un radıyallahu anhu'ya kendisini yorgan getirmem için gönderdi. Ben de Resulullah aleyhissalatü vesselama gelip izin istedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Hendek civarındaydı. Bana izin verdi ve şöyle dedi. Onlara de ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size dönmenizi emrediyor. Şiddetli bir soğuk vardı. Ben çıktım ve halkla karşılaştım. Onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size geri dönmenizi emrediyor dedim. İbn Ömer radıyallahu anhu diyor ki, hayır, vallahi onlardan bir veya iki kişi dahi benim bu sözüm üzerine geri dönmedi. Görünen o ki, halk yaşı küçük olduğu için İbn Ömer radıyallahu anhumanın sözüne pek iltifat etmedi. Çünkü izin bundan önce doğrudan verilmişti ve soğukta emrin verildiğinde çok şiddetlenmişti. Müslim rahimahullah Zeyd bin Şureyk radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Biz Huzeyfe radıyallahu anhu'nun yanında idik. O sırada bir adam gelerek, eğer ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme erişseydim, onun maiyetinde savaşır ve ona son derece yardım ederdim dedi. Bunun üzerine Huzeyfe radıyallahu anhu, sen hakikaten bunu yapar mıydın? Andolsun ki ben kendimizi iyice biliyorum ki Ahzab gecesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin maiyetinde bulunuyorduk. Bizi çok şiddetli ve soğuk bir rüzgar yakaladı. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana düşmanın haberini getirecek bir kimse var mı ki Allah onu kıyamet gününde benimle beraber kılsın dedi. Biz sükut ettik. Bizden hiçbir kimse ona icabet etmedi. Sonra yine, bana düşman ordusunun haberini getirecek bir kimse var mı ki Allah Celle Şanuhu onu kıyamet gününde benimle beraber kılsın buyurdu. Biz yine sükut ettik. Bizden hiçbir kimse ona cevap vermedi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekrar, bana düşman ordusunun haberini getirecek bir kimse var mı ki Allah onu Celle Şanuhu kıyamette benimle beraber kılsın buyurdu. Biz yine sükut ettik ve bizden hiç kimse Peygamberin bu talebine cevap vermedi. Bu sefer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kalk ya Eba Huzeyfe, kalk ya Huzeyfe, düşmanın haline dair haberleri bize sen getir buyurdu. Beni ismimle çağırdığı için kalkmak zorunda kaldım. Git ve bize o kavmin haberini getir ve sakın onları kendin ve dolayısıyla benim aleyhime tahrik etme buyurdu. Ben de bu vazifeyi yerine getirmek üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundan ayrıldığım zaman, bunca şiddetli soğuğa rağmen hamamda olduğumu sandım. Resulullah'ın duasının bereketi. Nihayet düşmanların yanına sokuldum. Akabinde Ebu Süfyan'ı sırtını ateşe yaslamış ısıtırken gördüm. Hemen yayımın ortasına bir ok yerleştirdim ve onu Ebu Süfyan'a atıp vurmak istedim. Fakat hemen Resulullah Aleyhisselam'ın ve sakın onları benim üzerime harekete geçirmeyesin uyarısı aklıma geldi ve okları atmaktan vazgeçtim. Eğer oku atmış olsaydım onu muhakkak vururdum. Daha sonra ben yine hamam gibi bir ortamda yürüyerek döndüm. Resulullah nihayet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelip kavmin haberlerini ona bildirdim. Ve bu vazifeyi bitirdiğim zaman soğuğu hissedip üşümeye başladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen kendi üzerinde bulunan ve içinde namaz kıldığı fazla bir abayı bana giydirdi. Ben sabah oluncaya kadar uyumaktan kendimi alamadım. Bu vaziyette sabahlayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kalk artık ey uykucu buyurdu. Sübhanallah, sübhanallah. Bukhari rahimahullah Süleyman bin Surad radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Süleyman bin Surad radıyallahu anhu dedi ki, ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Müşrik orduları oradan çıkarıldığı zaman artık şimdiden sonra biz müşriklere karşı gidip onlarla savaşacağız. Onlar bize karşı savaşamayacaklar. Biz onlara doğru yürüyeceğiz buyurdu. Hafız İbn Hacer rahimahullah Fethül Bari'de şunları söylüyor. Bu hadiste peygamberlik alametlerinden biri vardır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sonraki yılda umre yapmak üzere yola çıktı. Fakat Kureyş onu Kabe'yi ziyaretten alıkoydu. Aralarında barış anlaşması yapıldı. Çok geçmeden müşrikler bu anlaşmayı çiğnediler. Bunun sebebi de Mekke'nin fethi oldu. Durum Hazreti Peygamber aleyhisselamın buyurduğu gibi meydana gelmişti. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu'den şöyle rivayet edilmiştir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu dedi ki, Ahzab günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için büyük bir topluluk bir araya gelmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık bundan sonra ebediyen onlar bize karşı savaşamayacaklar. Fakat siz onlara karşı savaşacaksınız buyurdu. Taberani rahimahullah İbn-i Şihab radıyallahu anhu'den şu şekilde rivayet etmiştir. O dedi ki Hendek günü Ensar'dan Enes bin Muaz bin Evs bin Abdi Amr ve diğerleri sonra Seleme oğullarından Salebe bin Ghanem radıyallahu anhum ecmain şehit edildi. İbn-i Kesir rahimahullah El-Bidaye ve Nihaye'de şunları kaydeder. İbn-i İshak rahmetullahi aleyh dedi ki Hendek günü Abdüleşhel oğullarından Sa'd bin Muaz, Enes bin Evs bin Atik bin Amr ve Abdullah bin Sehl olmak üzere 3 kişi ayrıca Tufeyl bin Numan, Salebe bin Ghaneme ve Ka'b bin Zeyd en-Neccari radıyallahu teala anhum ecmain şehit oldular. Ka'b bin Zeyd'e okun sivri ucu isabet etmiş ve onu öldürmüştü. İbn-i İshak yine dedi ki, müşriklerden 3 kişi öldürülmüştü. Münebbih bin Osman bin Ubeyd, ona bir ok isabet etmiş, bundan dolayı Mekke'de ölmüştü. Nevfel bin Abdullah bin Mughira, atıyla Hende'ye girdi ve çıkamadı. Bunun üzerine orada öldürüldü. Müşrikler onu ve Ali ibni Ebi Talib'in öldürdüğü Amr bin Abdüvud ve Amiri'nin cesetlerini büyük bir parayla satın almak istediler. İbn-i Hişam rahimahullah Zühri'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Hendek günü ona Amr bin Abdüvud denildiği gibi Amr bin Abd da denilirdi. Ahmed İbn-i Hanbel rahimahullah Ayşe radıyallahu teala anha validemizden şöyle rivayet etmiştir. Ayşe radıyallahu anha validemiz der ki Hendek günü savaşan halkın peşinden gittim. Arkamda derinden bir ses geldiğini işittim. Dönünce Sa'd bin Muaz ile kardeşinin oğlu Haris bin Evsi gördüm. Bir kalkan taşıyordu. Olduğum yere çöktüm. Sa'd bin Muaz yanımdan geçti. Üzerinde dar bir zırh gömleği vardı. Kolları zırhtan çıkmıştı. Sa'd radıyallahu anhu açıkta kalan kollarından vurulur diye korkuyordum. Sa'd halkın en iri yapılısı ve en uzun boylusu olanı idi. Kendisi biraz bekle çarpışmaya katıl Cemel. Ölmek ne güzel şey gelince ecel şeklinde mani söyleyerek geçip gitti. Savaşa gidiyor göre oynuyor subhanallah. Subhanallah. Kalkıp bir bahçeye girdim. Orada Müslümanlardan birkaç kişi bulunuyordu. İçlerinde Ömer İbn Hattab'la gözlerinden başka bir yeri görülmeyen miğferli bir zat vardı. Hazreti Ömer, ne diye geldin? Vallahi sen çok cüretkar ve cesaretlisin. Bir felakete uğramayacağından nasıl emin olabiliyorsun diyerek bana çıkıştı. Çünkü Hazreti Ayşe kadın ve olduğu mahalde savaş mahalli. O böyle kınadığı zaman yer yarılıp yerin dibine geçmeyi istedim. Miğferli zat miğferini yüzünden yukarıya doğru kaldırdı. Meğer Talha bin Ubeydullah imiş. Radıyallahu teala anhum ecma'in. Talha, ey Ömer, Allah senin iyiliğini versin. Sen bugün çok oldun. Doğrusu ve isabetli görüşlülük veya yüce Allah'a doğru kaçış nerede kaldı dedi. Kureyş müşriklerinden Hibban bin Kays bin Arika adında bir adam sade ok atıyordu. Ok atarken de al bu da benden, benim Arika'nın oğlu olduğumu bil diyordu. Benim Arika'nın oğlu olduğumu bil diyordu. Bu ok Sa'd'ın ekhal denilen damarına isabet etmiş ve onu kesmişti. Bunun üzerine Sa'd de Allah'a dua ederek, Allah'ım Kureyza oğulları Yahudilerinin cezalandırıldıklarını görüp gözüm aydın oluncaya ve sevininceye kadar beni öldürme dedi. Zira Kureyzalılar cahiliye döneminde Sa'd'ın müttefiki ve dostu idiler. Bakın kardeşlerim, her ne kadar cahiliye devrinde dost ve müttefik olsalar dahi İslam geldikten sonra dostlarına ve müttefiklerine ne yapmıyorlar? Kesinlikle muhabbet beslemiyorlar. Biz de bunların yolundan gitmeliyiz. Kim olursa olsun İslam düşmanı kafirlere karşı muhabbet beslememeliyiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duasını okuduktan sonra aziz ve celil olan Allah kasırgayı gönderdi. Subhanallah. Allah'ın yardımı savaşta müminlere yetti. Allah Celle Şanuhu güçlüdür, mutlak galiptir. Ahzab suresi 25. ayeti kerime. Ebu Süfyan ve beraberindekiler Tihame'ye, Uyeyne bin Bedir ve yanındakiler de Necd'e ulaştılar. Necd'e ulaştılar. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye döndü ve silahını yere koydu. Sa'd bin Muaz için mescitte deriden bir çadır kurulmasını emretti. O sırada Cibril aleyhisselam geldi. Hala üzerinde savaşın tozları vardı. Cibril aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, sen silahını bıraktın mı? Vallahi melekler henüz silahlarını bırakmadılar. Kureyza oğullarına doğru sefere çık ve onlarla çarpış dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaş teçhizatını kuşandı. Halka sefere çıkmaları çağrısında bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen yola çıktı ve Ghanem oğullarına rastladı. Onlar mescit komşusu idiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara yanınızdan bir kimse geçti mi diye sordu. Onlar da evet ya Resulallah, yanımızdan Dıhyetül Kelbi geçti dediler. Dıhyetül Kelbi'nin sakalı, yüzü ve şekli Cibril aleyhisselama benziyordu. Subhanallah. Demek ki Hazreti Cibril aleyhisselam Dıhyetül Kelbi sıfatında gelmiştir Resulullah aleyhissalatü vesselama. Allahu Ekber. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyza oğulları yurduna geldi ve onları 25 gün kuşatma altında tuttu. kuşatma uzayıp şiddetlenince onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kararına boyun eğiniz denildi. Onlar da Ebu Lübabe bin Abdülmünzir ile istişare ettiler. Ebu Lübabe de onlara boğazlanacaklarını işaret etti. Yani şu şekilde boğazlarına işaret edip kesme işareti yaptı. Bunun üzerine onlar biz Sa'd bin Muaz'ın kararına razıyız dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o halde Sa'd bin Muaz'ın kararına uyunuz buyurdu. Onlar da Sa'd bin Muaz'ın kararını kabul edeceklerini bildirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Muaz'a radıyallahu anhu haber gönderdi. Kavmi Evsliler merkebin üzerine deriden bir yatak serdikten sonra onu üzerine bindirerek getirdiler. Kavmi de onunla birlikte geldi. Yolda Sa'd bin Muaz'a "Ey Ebu Amr, müttefiklerin hakkında iyi davran." dediler. Sa'd bin Muaz radıyallahu anhu onların sözlerine iltifat etmedi. Kureyzalıların yurduna yaklaşınca kavmine dönüp "Sa'd'in Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasına bakmayacağı, kulak asmayacağı an gelmiştir." dedi. Subhanallah. Subhanallah. Sa'd radıyallahu anhu Peygamberimizin yanına gelince sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhisselam "Kalkıp büyüğünüzü karşılayınız, onu indiriniz." buyurdu. Çünkü Sa'd radıyallahu anhu kolundan almış ekhal denilen damarına isabet etmişti ya ve düşmanın attığı ok onu kesmişti. Bunun üzerine yaralanmıştı, hastalanmıştı ya. İşte o zaman eşeğin üzerindeydi. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun bu şekilde yaralı ve hastalığını gördüğünde "Kalkıp büyüğünüzü karşılayınız, onu indiriniz." buyurdu. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu sözü üzerine Ömer radıyallahu anhu "Bizim büyüğümüz aziz ve celil olan Allah'tır." dedi. Fakat Peygamber aleyhisselam "Onu indiriniz." buyurdu. Orada bulunanlar Sa'd bin Muaz radıyallahu anhu'yu indirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Muaz'a "Onlar hakkında hüküm ver." buyurdu. Sa'd da radıyallahu anhu savaşan erkeklerin boyunlarının vurulmasına, mallarının Müslümanlar arasında ganimet olarak bölüştürülmesine, çocuklarla kadınların esir edilmesine karar verdi. Bu karardan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Sen onlar hakkında Yüce Allah Azze ve Celle'nin ve Resulünün hükmüne uygun karar verdin." buyurdu. Bundan sonra Sa'd bin Muaz "Ey Allah'ım, eğer Kureyş müşrikleriyle herhangi bir çarpışma daha bıraktınsa beni de o çarpışmada bulunmak üzere sağ bırak." Subhanallah. "Ey Allah'ım, bizimle onlar arasındaki çarpışmayı bu kadarla bırakacaksan beni manevi huzuruna al." diye dua etti. Subhanallah. Yani sahabe-i kiram Allah yolunda kan dökmeyi, Allah yolunda kanlarının dökülmesine doymuyorlar bak. Cihat, cihat, cihat. Sahabe-i kiramın işi gücü Allah için çarpışmaktı. Subhanallah. Adam ölüyor hasta yatağında, yine de ne diyor? Kureyş müşrikleriyle herhangi bir çarpışma daha varsa Allah'ım benim canımı alma, ancak o çarpışmadan sonra benim canımı al. Allah'ım bizi de onlara benzet. Allah'ım bizi de onlara benzet. Subhanallah. Subhanallah. Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha sözüne devam ederek şöyle anlatıyor. Sa'd bin Muaz'ın radıyallahu anhu yarası yeniden deşildi. Halbuki onun yarası iyileşmiş, ancak küçük bir halka kadar bir şey kalmıştı. Hemen Resulullah aleyhissalatü vesselamın kurdurmuş olduğu çadıra geri götürüldü. Ayşe radıyallahu anha validemiz demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir ve Ömer, Sa'd bin Muaz'ın cenazesinde hazır bulundular. Ben de odamda idim. Muhammed'in canı elinde olan Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki, ben Ömer'in Sa'd radıyallahu anhu'ya ağladığını gördüm. Ebu Bekir'in ağladığını da. Onlar Cenab-ı Allah'ın buyurduğu gibi kendi aralarında çok merhametli değil, merhametli idiler. Fetih Suresi 29. ayeti kerime. Hani Muhammedur Resulullah. وَالَّذ۪ينَ مَعَاهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ Allah buyuruyor ya, işte bu ayeti kerime. Ama bugünün Şia kafirleri ne Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabına ne de Peygamber aleyhissalatü vesselamın yolunda giden kimselere kesinlikle merhamet etmiyorlar. Alkama radıyallahu anhu demiştir ki, ben Ayşe radıyallahu anha validemize dedim ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden birine nasıl davranıyordu? O da şöyle buyurdu. Onun gözü hiç kimseye yaş akıtmaz, fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce sakalı şerifini tutmuştu. Alkama radıyallahu anhu demiştir ki, ben Ayşe radıyallahu anha'ya dedim ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden birine nasıl davranıyordu? O da şöyle cevap verdi. Onun gözü hiç kimseye yaş akıtmaz. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce sakalı şerifini tutmuştu. Yani Sa'd bin Muaz radıyallahu anhu'nun cenazesini gördüğünde Resulullah aleyhissalatü vesselam mübarek sakalını kavramış ve üzüntüsünü o şekilde ne yapmıştır? Göstermiştir. Kurayza oğulları savaşçılarının sayısı hakkında ihtilafa düşülmüştür. İbn-i İshak'a göre rahimahullah onlar 600 kişi idiler. Ebu Amr da Sa'd bin Muaz'ın biyografisinde aynı şeyleri söylemiştir. İbn-i Aziz'e göre de 700 kişi idiler. Süheyli'nin nakline göre onların sayısı 800 ila 900 arasındadır. Tirmizi, Nesai ve İbn-i Hibban'daki Cabir hadisinde sahih bir isnatla onların 400 savaşçı oldukları beyan edilmektedir. Rivayetlerin arasını bulma yolunda 400'ün dışında kalanların onlara tabi olduklarını söylemek mümkündür. İbn-i İshak rahimahullah onların sayılarını 900 olduklarının söylendiğini nakletmiştir. Bu hadislerden çıkarılacak dersler ve öğütler. Kurayza oğulları kıssasında Müslümanların yararlanacakları pek çok hikmetler bulunmaktadır. Sa'd bin Muaz olayı şehadeti arzu etmenin caiz olduğunu göstermektedir. Yalnız o ölümü istemenin genel yasaklanmasından ayrı tutulmuştur. Yine Kurayza oğulları kıssasında erdemli bir kişinin daha erdemli bir kişi tarafından hakem tayin edilmesinin caiz olduğuna ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında içtihad etmenin cevazına işaret vardır. Gerçi bu husus usul-ü fıkıhta ihtilaflıdır ama muhtar olan caiz oluşudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda oluşu veya olmayışı fark etmez. Ancak kesin olma imkanı varken bunu kabul etmeyen kişi zanna dayanmasını uzak görmektedir. Zaten bunda bir sakınca yoktur. Çünkü takrir ile kesinlik kazanır. Bunun vuku bu olayda olduğu gibi Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzurunda sabit olmuştur. Aynı şekilde ileride geleceği gibi Huneyn ve diğer gazvelerde de sabit olmuştur. Benzeri bir olay Ebu Katade'nin öldürülüşünde Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun takındığı tavırda da görülmüştür. Evet. Tirmizi Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu'dan vefat etmiştir, rivayet etmiştir. Cabir dedi ki, Ahzab yani Hendek savaşında kolundan vurulan Sa'd bin Muaz radıyallahu anhu'nun ekhal veya ecbel damarı kesilmişti. Ekhal, kolun ortasında bulunan bir damarın adıdır, kesilmesi çok vuku bulur. Ebcel ise kolun iç damarlarından birinin adıdır. Ama ikisi de koldaki birer damar ismi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ateşle dağlayıp kanı kesince Sa'd radıyallahu anhu'nun kolu şişti. Sonra kanı yeniden akmaya başladı. Bunun üzerine fazla kan kaybederek zayıfladı. Sonra tekrar kanı kesildi ve Sa'd'ın kolu radıyallahu anhu yeniden şişti. Sa'd'ın bu durumunu görünce Allah'ım Kureyza oğullarına karşı gözümün yaşını dindirmeden yüzümü güldürmeden canımı alma dedi. Bunun üzerine Sa'd bin Muaz'ın damarından akan kan kesildi ve Kureyza oğulları onun hükmüne tabi olmak üzere ininceye kadar bir damla kan akmadı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine haber gönderdi. Sa'd erkeklerin öldürülmelerine ve kadınların hayatları bağışlanarak çeşitli hizmetlerde Müslümanların kendilerinden yararlanmalarına hüküm verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar hakkında Allah Azze ve Celle'nin hükmünü buldun buyurdu. 400 kişiydiler. İdamları tamamlanınca Sa'd'ın damarı söküldü ve Sa'd radıyallahu anhu da öldü. Allah cennette en büyük makamı Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanında Sa'd'a ve diğer sahabelerine versin. Bukhari ve Müslim Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet etmiştir. İbn Ömer dedi ki radıyallahu anhuma, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı önce Nadir oğulları sonra Kureyza oğulları savaş açtılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nadir oğullarını yerlerinden sürüp çıkardı. Kureyza oğullarını ise yerlerinde bıraktı. Ve onlara bir şey yapmamak suretiyle lütufta bulundu. Yani ceza vermemek suretiyle lütufta bulundu. Nihayet Kureyza oğulları da ahdini bozarak savaş ilan etti. İşte iyilikte bulunuyorsun ama Yahudi Yahudiliğini yapıyor. Yılan istediği kadar balla, pekmezle, börekle beslensin, yine günü geldiğinde sokacak, zehirini ne yapacak? Akıtacak. Resulullah aleyhisselam da onların erkeklerini öldürdü, kadınlarını, çocuklarını ve mallarını da Müslümanlar arasında bölüştürdü. Ancak onlardan bazıları Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme katıldılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam da bu katılanlara eman verdi. Onlar da Müslüman oldular. Bu suretle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine Yahudilerinin hepsini ki bunlar Abdullah bin Selam'ın kabilesi olan Kaynuka oğulları ve Harise oğulları Yahudileridir. Medine'den hepsini sürgün etti. Buhari rahimahullah Enes bin Malik radıyallahu anhu'dan şu şekilde rivayet etmiştir. Enes radıyallahu anhu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kaynuka oğullarına sefer ettiğinde ben Cibril'in aleyhisselam melekler alayının Ghanem oğulları sokaklarından geçtikleri sırada yükselen tozunu bugün hala görür gibiyim. Sübhanallah, sübhanallah. Allah nasıl yardım ediyor. Taberani rahimahullah Ka'b bin Malik radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Ka'b şöyle anlattı, nakletti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ahzab savaşından dönünce teçhizatını çıkarıp boy abdestini aldı ve buhurlandı. Hadisin ravilerinden olan Dahim radıyallahu anhu sözlerine şunu ekledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cibril aleyhisselam bana görünerek ey Allah'ın Resulü, biz henüz silahlarımızı bırakmamışken sen silahını bırakmış, senin silahını bırakmış olduğunu görüyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıçrayıp kalktı ve Müslümanlara ikindi namazını başka yerde değil Kurayza oğulları yurdunda kılmalarını emretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de teçhizatını kuşandı ve beraberce yola çıktılar. Kurayza oğulları yurduna geldiklerinde güneş batmıştı. Kurayza savaşı sırasında halk ikindi namazı konusunda birbirleriyle tartıştılar. Bazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kurayza oğullarına gelmedikçe ikindi namazını kılmamamızı emretti. Bizler Resulullah aleyhisselamın emrine uymuşuz. Bunda bize bir günah yoktur dediler. Bir grup inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek ikindi namazını kıldılar. Diğer bir grup ise Kurayza oğullarına gelmedikçe ikindi namazını kılmadılar ve güneş battıktan sonra inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek ikindi namazını kıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki gruptan hiçbirini azarlamadı. Buhari rahimahullah İbn Umar radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet etmiştir. İbn Umar radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ahzab günü sizden hiçbiriniz ikindi namazını sakın başka yerde kılmasın. Ancak Kurayza oğulları yurdunda kılsın buyurdu. Sahabilerin bazıları yolda ikindi namazına erişmişti. Bunlardan bir kısmı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrinin zahirine uyarak biz Kurayza oğulları yurduna varmadıkça ikindi namazını kılmayız dediler. Bir kısmı da biz ikindiyi yolda vakti içinde kılacağız. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizden bu emrin zahirini değil, bunun lazımı olan seferde çabuk davranmamızı kastetmiştir dediler ve kıldılar. Sonra bu iki zümrenin birbirine aykırı hareketleri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nakledildi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunlardan hiçbir zümreyi ayıplamadı. Bir açıklama. İbn-i Hacerul Askalani rahimahullah Fethul Bari'de şunları kaydeder. Hiçbiriniz ikindiyi kılmasın şeklindeki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü Buhari'nin tüm nüshalarında bu şekilde geçmektedir. Müslim'in tüm nüshalarında ise ikindi yerine öğle yer almaktadır. Müslim'in rivayeti Buhari'nin de iltifatıyla tek isnatla bir şeyhten yapılmıştır. Buhari'nin de ittifakıyla tek isnatla bir şeyhten yapılmıştır. Ebu Ya'la ve diğerleri de Müslim'e muvafakat etmişlerdir. Ulemanın bazısı sahabilerden bir kısmının emirden önce öğle namazını kılmış olmaları, bazılarının da kılmamış olmaları ihtimalini göz önünde bulundurarak bu iki rivayetin arasını bulma yoluna gitmişlerdir. Bundan ötürü öğle namazını kılmamış olanlara sakın kimse öğle namazını kılmasın, öğle namazını kılanlara da sakın hiç kimse ikindi namazını kılmasın denilmiştir. Bazı alimler de sahabe-i kiramdan bir grubun diğer bir gruptan sonra gitmiş olmaları ihtimalini göz önünde bulundurarak birinci gruba öğle namazı için diğer gruba da ikindi namazı için kılmasınlar denildi şeklinde iki rivayetin arasını cem etmişlerdir. Her iki şekildeki rivayetleri cem etmede bir mahzur yoktur. Süheyli ve bazı alimler bu hadiste fıkhi bir kaide bulunmaktadır. Bir ayetin veya hadisin zahirini benimseyen kişi ile nas'tan kendisini tahsis eden ve mana çıkaran kişi ayıplanamaz demişlerdir. Yine bu hadis-i şerifte müçtehitlerden fer'i konularda ihtilafa düşen herkesin isabet ettiğine işaret vardır. Süheyli, bir insan hakkında doğru olan şeyin bir başka insan hakkında yanlış olması mümkündür. Çünkü tek şahıs hakkında birbirine zıt iki hüküm ile karar vermek mümkün değildir demiştir. Yine Süheyli, buradaki temel prensip, engel olmanın veya mubah kılmanın asıl olmadığı ve sıfat olduklarıdır. Tevil bakımından içtihadında isabet eden doğruyu bulmuştur demiştir. Cumhurun görüşüne göre kesin konularda isabet eden çoğunlukla tek kişidir. Cahiz ve Amberi onlara muhalefet etmiştir. Ama kesin olmayan konularda yine cumhuru ulema isabet edenin tek kişi olduğunu söylemiştir. Bunu Şafii de rahimahullah zikretmiş ve kaydetmiştir. Hanefiler ve Şafilerin bir kısmı, müçtehit içtihadıyla isabet etmiştir. Hakikatte isabet etmemiş olsa da o hata etmiştir. Bundan dolayı da ona bir ecir vardır demişlerdir. İmam-ı El-Eş'ari'den şöyle nakledilmiştir. Her müçtehit isabet etmiştir ve Allah'ın hükmü, müçtehidin zannına tabidir. Sübhanallah. Hiç böyle saçmalık olur mu? Allah'ın hükmü müçtehidin zannına tabiymiş. La havle ve la kuvvete illa billah. Evet. Bu kıssa ile her müçtehidin her konuda isabet edemeyeceğini görüyoruz. Çünkü bu kıssada elinden geleni sarf edip içtihat eden kişinin yanlış içtihadı yüzünden azarlama söz konusu olmamıştır. Bütün gayret ve gücünü sarf ettikten sonra hatalı içtihatta bulunan müçtehit günahkar sayılamaz. Bu olaydan şu sonucu çıkarıyoruz. Sahabe-i kiramdan bazıları hiç kimse ikindi namazını kılmasın şeklindeki emri hakikate hamledip ikinci yasağı birinci yasağa mani birinci yasağa yani namazı geciktirmeyi terk etmeye tercih ederek vaktin çıkmasına aldırış etmediler ve Hendek günlerinde yapıldığı gibi savaş işiyle meşgul olanların namazı geciktirmelerinin caiz olduğunu anladılar. Çünkü bu konuda daha önce geçen Cabir hadisinde konu şöyle anlatılmıştı. Sahabe-i kiram, Rıdvanullahi Teala aleyhim ecma'in, savaş durumuyla meşgul oldukları için ikindi namazını güneş battıktan sonra kılmışlardı. Bundan dolayı savaş durumuyla ilgili olan her işte, özellikle de zaman teşrii zamanı olduğundan bunun gelen genel anlamı caiz gördüler. Özellikle de zaman teşrii zamanı olduğundan bunun genel anlamını caiz gördüler. Sahabe-i kiramdan bir kısmı da hiç kimse ikindiyi kılmasın şeklindeki yasaklamayı Kurayza oğulları yurduna süratlice varmak ve acele etmek olarak anladılar. Cumhur ulema söz konusu olaylarla içtihad eden kişinin günahkarlıkla suçlanamayacağını söylemişlerdir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki gruptan hiçbirini azarlamamıştı. Şayet burada bir günah söz konusu olsaydı elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günah işleyenleri azarlardı. Tirmizi ve Ebu Davud rahimahumullah, Atiye el-Kurazi radıyallahu anha'dan şöyle rivayet etmişlerdir. Atiye el-Kurazi radıyallahu anha demiştir ki, Kurayza günü biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme takdim edildik. Tüylenmiş yani kasık yerlerinde tüy çıkmış olanlar öldürülüyordu ve henüz tüylenmemiş olanlar serbest bırakılıyorlardı. Ben de henüz tüylenmemiş olanlar arasında idim ve serbest bırakıldım. Nesai'nin Atiye el-Kurazi radıyallahu anhu'den rivayeti şöyledir. Atiye el-Kurazi demiştir ki, Kurayza oğulları seferi sonunda Sa'd bin Muaz'ın radıyallahu anhu kimlerin öldürülüp kimlerin esir edileceğine dair hüküm verdiği günde ben çocuktum. Beni hangi gruba sokacakları hususunda tereddüt ettiler. Fakat benim ergenlik alameti olan kıllarımın olmadığını görünce beni bıraktılar. İşte ben hala aranızdayım demiştir. Bir açıklama. Hadiste geçen enbettu ifadesiyle kasık yerlerindeki kılların çıkması kastedilmiştir. Bunlar ergenlik alameti sayılmıştır. Çoğunluğun görüşüne göre bu husus şirk ehline had cezası uygulama sırasında göz önüne alınır. Ahmed bin Hanbel rahimahullah şöyle demiştir. İnbat, tüylerin çıkması bir yaş sınırıdır ki onunla had cezası uygulanır. İmam Malik'ten de bunun bir benzeri rivayet edilmiştir. onu şirk ehline taksis eden kişiye gelince o burada bir benzetme yapmıştır. Şirk ehli yaş bakımından buluğ çağlarını doğru bilemezler ve bu konuda onların bilginlerine başvurma imkanı yoktur. Çünkü onlar ölümden kurtulmak, cizye ödememek ve diğer hükümlerin uygulanmasını önlemek için bu konuda doğru söylemezler. Onların doğum tarihleri ve buluğ çağları ancak bu yolla öğrenebilinir. Ebu Davud rahimahullah, Ayşe radıyallahu teala anha validemizden şöyle rivayet etmiştir. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz şöyle demiştir. Kurayza oğulları kadınlarından yalnızca bir tek kadın öldürülmüştür. Resulullah aleyhissalatü vesselam onların erkeklerinin başlarını vurdururken o kadın yanımda bulunuyor ve benimle konuşuyordu. Dışından ve içinden gülüp duruyordu. Bir çağırıcı onun ismiyle falanca kadın nerede diye seslendi. Ben de kadına sen ne yaptın diye sordum. O da bir suç işledim. Hatta bir kadının işlediği suçun Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sarf ettiği hakaretamiz sözler olduğunu söylemiştir. İbn-i Hişam ise şöyle demiştir. O kadın sahabe-i kiramdan Hallab bin Süveyd radıyallahu anhunun başına değirmen taşı bırakarak onu öldürmüştü. Evet, ben o kadına sen ne yaptın diye sordum. O da bir suç işledim dedi. Sonra kadın götürülüp boynu vuruldu. Yani kısasen öldürüldü. Ayşe radıyallahu anha validemiz sözüne devamla şöyle demiştir. Vallahi o öldürüleceğini bildiği halde ben onda gördüğüm iç ferahlığına, kaygısızlığına ve bol bol gülüşüne hala şaşıyor ve hiç unutamıyorum. Subhanallah. Bu da acayip bir durumdu. Buhari ve Müslim rahimahumullah Ayşe radıyallahu anha validemizden şu şekilde rivayet etmişlerdir. Ayşe anamız radıyallahu teala anha o vakit onlar hem üstünüzde hem altınızdan size gelmişlerdi. O zaman gözler yılmış, yürekler gırtlaklara dayanmıştı ve siz Allah azze ve celle'ye karşı türlü zanlarda bulunuyordunuz. İşte orada müminler imtihana uğratılmıştı. Şiddetli bir sarsıntı ile sarsılmışlardı. Ayeti hakkında Ahzab suresi 10 ve 11. ayet bunlar. Bu ayetin içindeki işlerin hepsi Hendek günü oldu demiştir. Hendek savaşı ve Kurayza gazvesinden çıkaracağımız dersler ve öğütler. Bir, bu iki gazvede peygamberliğin yüksek özellikleri ortaya çıkmaktadır. Yine bu iki gazvede olağanüstü mucizeler görülmektedir. Mucizeler ve kemalat, nübüvvet ve risaletin kanıtıdır. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Onlardan çoğu Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan söz ettikleri halde onu gerektiği biçimde mükemmel bir şekilde sunamazlar. Mucize ve kapasite tüm peygamberlerde uyumlu bir biçimde kendini göstermektedir. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bazı peygamberler ya mucizeye göre kapasiteyi ya da kapasiteye göre mucizeyi ön plana çıkarıyorlar. Oysa bunların tümü peygamberlerin seçiminde Rabbani hikmetin ve peygamberlere olan ilahi desteğin bir tezahürüdür. Bunlar yani mucize ve kemalat sebeplerle ilgili Allah'ın Celle Şanuhu yardım ve destekleridir. Bu sebepler alemi peygamberlerin hayatında geniş yer tutmaktadır. Bu iki savaşta meydana gelen olayların başlangıç ve sonlarında Allah'tan yardım isteme, düşünme ve önlem alma olayları kendini gösteriyor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Olayların bir kısmı özel olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Bazıları da yine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait mucizelerdendir. La ilahe illallah. Allahümme rabbe hazihi ta'ati ta'amu salatil qaim. Ati Muhammeden bil vesilete vel fadillah ve ba'thu makama Muhammeden lezi vaadda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin istediklerini Allah'tan istemek her Müslüman için mümkündür. Zira Allah'ın fadlı geniştir. Az olan yemeği çoğaltmak Resulullah aleyhisselamın bir mucizesidir. Halbuki kendi ordularımıza yiyecek önlemi almak bizim vazifemizdir. Bu da önderliğin bir kısmıdır. Rüzgarın esmesi Resulullah Aleyhisselam'ın bir mucizesiydi. Halbuki biz tahmin etmediğimiz bir şeyle bizi desteklemesi için Allah Azze ve Celle'ye dua ederiz. Zira Allah'ın Celle Şanuhu fadlı geniştir. Ya Rab, Ya Rab. 2. Doktor Mustafa Sibai, Allah ondan razı olsun, Hendek Savaşı ile ilgili olarak şunları kaydediyor. Selman el-Farisi radıyallahu anhunun Arapların daha önce bilmediği bir konu olan hendek kazma önerisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kabul edilmiştir. Bu diğer milletlerin tecrübelerinden yararlanmanın cevazına işarettir. Şüphesiz Müslümanların hendek kazmasıyla müşrik saldırılarına karşı Medine'yi savunmaları amaçlanıyordu. Bundan da büyük bir yarar görülmüştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu öneriyi kabul etmesi, onun katı biri olmadığını ve yabancı milletlerde bulunan güzel şeyleri kabul etmeye hazır olduğunu gösteriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna benzer işleri birçok defa yapmıştı sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o bütün insanların peygamberidir. O devlet başkanlarına, valilere, krallara mektuplar göndermek istediğinde kendisine şöyle denilmişti. Onların kendilerine gönderilen mektupları gönderenin ismiyle mühürlenmedikçe o mektubu kabul etmedikleri protokol kuralları vardır. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen üzerinde Muhammed Resulullah yazılı bir mühür kazılmasını emretmiş ve mektupları onunla mühürlemişti. E tabi mektup göndermekten mana ve kasıt nedir? O kişiye hakkı, Kur'an'ı, adaleti ulaştırmak. Adam mühürsüz mektubu okumayacağına göre onun okumasını sağlamak için mühür kazıtıp da onunla mühürletmek en tabi ve en akıllıca iştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam da bunu en güzel şekilde ne yapmıştır? Hayatında tatbik etmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke fethedilip Arap Yarımadası'nın çeşitli bölgelerindeki kabileler Müslüman olmak için elçiler ve heyetler gönderince kendisine "Ya Resulallah, krallar ve devlet başkanları gelen elçileri güzel ve azametli elbiseler içinde kabul ederler. Bu bir kuraldır." denilmişti. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam elçileri karşılarken giymek için güzel elbiseler satın alınmasını emretmişti. Dinlerin sonuncusu ve kıyamete kadar devam edecek olan peygamberi bunu yapıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Her dönem ve her toplumda onun izinden gitmeye aday olan Müslümanların yapmaları gereken maslahattı bu. Bu maslahat kendi şeriatlarının hüküm ve kurallarıyla çakışmamak üzere kendilerine faydalı olan adetleri yapabileceklerine dair delildir bunlar. Bu adetler yabancı milletlerin adetleri bile olsa bundan kaçınmak gibi bir şeylere kulak tıkamak bir donukluktur. Ebedi anayasasında şunları söyleyen İslam'ın karakterleri ve karakteri bunu kabul etmez. Tağuta kulluk etmekten kaçınıp Allah Azze ve Celle'ye yönelenlere müjde vardır. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, dinleyip de sözün en güzeline uyan kullarımı müjdele. İşte Allah Azze ve Celle'nin hidayet edip doğru yola ilettiği kimseler onlardır. İşte onlar akıl sahipleridirler. Zümer suresi 17 ve 18. ayetler. Diğer milletlerden aldığı güzel şeylerin örnekliliğini gördüğümüz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tabiatı işte böyleydi. Bundan dolayı hikmet müminin yitiğidir. Onu bulduğu yerde alır demiştir. Tirmizi rahimahullah bunu bu şekilde rivayet etmiştir. Hikmetli söz müminin yitiğidir. Onu nerede bulursa müminin kendisi ona daha layıktır. Tirmizi bu hadisin garip olduğunu söylemiştir. Biz onu yalnız bu vecihten bilmekteyiz demiştir. İbrahim bin El-Fadl El-Mahzumi hadisi zayıf olarak ele almıştır. Son asırlar özellikle de Avrupalıların gerçekleştirdikleri sanayi devriminden sonra Müslümanlar İslam'daki bu yüce prensipleri unuttukları için gerilemişlerdir. Halbuki gerçekleştirilen sanayi devriminden Müslümanların alacakları çok şey vardı. Bundan dolayı Müslümanlar çağın ve ilerleyen yabancıların çok gerisinde kaldılar. Halbuki Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. İşlerin sonu Allah Azze ve Celle'ye varır. Hac suresi 41. ayeti kerime. Evet. Kapasite hakkında bir şey okudum. Onu daha sonra inşallah bakarım kardeş. Şimdi nerede olduğunu bulamadım. Evet, 3. Doktor Muhammed Gazali Fıkhus Sira'da şunları yazıyor. Hendek Savaşı sıcak savaş değil bir soğuk savaştır. Yani o bir sinir savaşıydı. Zira her iki taraftan ölenlerin sayısı bir elin parmakları kadar azdır. Buna rağmen Hendek Savaşı İslam tarihinin en önemli savaşlarından biridir. Zira bu büyük davanın akıbeti büyük bir uçurumun kenarında bulunan ve ip üzerinde yürüyen bir adamın geleceğine benziyor. Bir anlık bir denge bozukluluğu ve kendine hakim olamaması uçurumdan aşağıya yuvarlanıp tüm organlarının parçalanmasına veya paramparça olmasına sebep olur. Müslümanlar sabah akşam kendilerinin bir tufana uğrayacaklarını sanıyorlardı. Zaman zaman savunma konusundaki güçlükleri ortaya çıkarıyor ve savunma hattının açılıp açılmadığını kontrol ediyorlardı. Müşrikler Medine etrafında zayıf bir nokta bulmak için çaba gösteriyor. Hiddetlenerek açık bir kapı bulmaya çalışıyorlardı. Kinlerini kusmak ve bu dinin mensuplarını yeryüzünden silmek için saldıracak nokta araştırıyorlardı. Müslümanlar bu kuşatma eyleminin ötesinde kendilerini nelerin beklediğini çok iyi biliyorlardı. Bu yüzden yerlerinden ayrılmıyor, yaklaşan düşmanı ok atarak uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. Dağlara ve ovalara yayılan, günden güne de cephesi genişleyen bu savunmanın zorluklarına katlanmak zorunda kalıyorlardı. Onların bu durumu Cenab-ı Allah'ın Sübhanehu ve Teala şu ayeti kerimede nitelendirdiği gibiydi. Onlar hem yukarınızdan hem de aşağı tarafınızdan vadinin üstünden ve altından üzerinize yürüdükleri zaman gözler yılmış, yürekler ağzına gelmişti ve siz Allah hakkında türlü türlü şeyler düşünüyordunuz. İşte orada iman sahipleri imtihandan geçirilmiş ve şiddetli bir sarsıntıya uğratılmışlardı. Ahzab suresi 10. ve 11. ayeti kerime. Hadis ve siret alimleri Kurayza oğulları olayının şu önemli hükümlerini olayından şu önemli hükümleri çıkarmaktadırlar. Biz onları aşağıda şöylece özetliyoruz. 1. Ahdini bozanların idam edilmeleri caizdir. Nitekim İmam Müslim rahimahullah bu hükmü Kurayza oğulları gazvesinde başlık yapmıştı. Demek oluyor ki barış muahedelerinde Müslümanlarla gayrimüslimler arasında güvenlik anlaşması yapma, ancak karşı taraf riayet ettiği sürece uyma ve saygı göstermeyi gerektirir. Eğer aksi davranış söz konusu ise savaş yapmak caiz olur. 2. Müslümanlar bazı meselelerde ve lüzumu halinde hakim tayin edebilirler. Bu caizdir. İmam-ı Nevevi rahimahullah şöyle demiştir. Bu olayda Müslümanların iş ve önemli olaylarında hakim tayin etmenin ve bu konularda adil hükmüne güvenilir bir Müslümanın hükmüne başvurmanın caiz olduğuna işaret vardır. Nitekim haricilerin haksızlığında ulemanın icması vardır. Çünkü onlar hakem olayında Ali radıyallahu anhu'ya karşı çıkmışlardı. Ulema onlara karşı delil serdetmişti. Yine bu olaydan bir köy halkı veya bir kalede oturan halk ile Müslüman, adil ve öyle önemli bir işte hakemlik yapabilecek bir kişinin olabileceğini anlıyoruz. Bu ehliyetli ve güvenli kişinin hakemliğinde anlaşma yapmak caiz olur. Ve tabii bu kimse Müslümanların maslahatlarına uygun bir karar verebilecek özelliklere sahip olursa, hüküm verilince de o hüküm bağlayıcı olur. Bu hükme ne Müslümanların ne de karşı tarafın lideri karşı gelip bunu reddedemez. Dönüş ancak hükmün verilmesinden önce olabilir. 3. Fer'i meselelerde içtihadın caiz, tali meselelerde ihtilafın ise kaçınılmaz olduğudur. Sahabe-i kiram Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Beni Kurayza yurduna varmadan hiç kimse ikindi namazını kılmasın şeklindeki sözünde ihtilafa düşmüştü. Buna rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbirini azarlamamıştı. bu yüce şeriatın yüce prensiplerinden birine işaret etmektedir. O prensip de fer'i meselelerde ihtilafın ilke olarak benimsenmesidir. Aynı zamanda burada muhalefet edenlerin de sevaba layık olduğu görülmüştür. Tıpkı şer'i ahkamı içtihat yoluyla çıkarırken konulan prensip gibi. İsterse isabetli hüküm veren tek kişi veya çok sayıda insan olsun, fark etmez. Yine burada zanni delillerden ve kaynaklardan fer'i meselelerdeki ihtilafın tamamıyla giderilmesinin mümkün olmadığına işaret vardır. O durumda Allah Azze ve Celle kulunu iki tür tekliften birisiyle karşı karşıya bırakır. A. İtikat veya amellerle ilgili açık ve kesin olan emirlerini uygulamak. B. Muhtelif umumi delillerden fer'i hüküm ve prensipleri sezip çıkarmak için gayret ve dikkatle araştırma yapmak. Çölde namaz vakti girince bir kimsenin kıbleyi şaşırması halinde ondan beklenen Allah-u Teala'ya kulluktan başka bir şey değildir. Elindeki akli ve maddi imkanları ve bütün gücünü harcadıktan sonra kıblenin ne yönde olduğu hususunda edindiği kanaate göre dönüp namaz kılar. Burada kafi olmayan şer'i naslardan edinilen zanni delillerden çıkacak birçok çarpıcı hikmetler bulunuyor. Açık olan bir şey de değişik içtihatların varoluşu, bu içtihatların hepsi de aynı veya değişik ama önemli olan meşru ve şer'an muteber delillere bağlı olması. Bunların da birçok meseleyi halletmiş olmasıdır. Böylece Müslümanlar şartlar ve ihtiyaçları hangisini almayı gerektiriyorsa ona uymakta muhayyer bulunmasıdır. İşte Allah Azze ve Celle'nin kullarına her asır ve dönemlerde rahmetini apaçık vermesi de budur. Şimdi bu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Fer'i meselelerde ihtilafı kaldırmaya teşebbüs, kanun koymada ilahi tedbir ve Rabbani hikmetlere karşı bir direnmedir. Bu direnme batıl ve abes bir iştir. Çünkü delil zanni olduğu müddetçe meselelerdeki ihtilafın giderilmesi mümkün olamaz. Eğer bu mümkün olsa, daha başlangıç dönemi olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çağında tamamlanmış olurdu. Ve yine dinin ilk muhatapları olan sahabe-i kiram da ihtilafa düşmezlerdi. Peki onlar ne oldu da bildiğimiz ihtilafa düştüler? Evet kardeşlerim, şimdi burada kalalım inşallah. Daha sonra ne yaparız? Devam ederiz. 453. Şimdi ben bu kapasite ile ilgili mevzuyu ne yapayım? Araştırayım. Ondan sonra orasını tekrar ne yaparım? Okurum size.